ministra Sikorskiego. Panie ministrze, Europa czeka. Nie rób jej łaski. Polska dyplomacja odetchnie. Szerokiej drogi. Jarosław Kaczyński uznał, że nie musi już niczego dodawać. To zostało tutaj także bardzo precyzyjnie, znakomicie opisane. Dziękuję za to. Prezes PiS powiedział, że droga do zmiany wiedzie przez jedność prawicy i zaprosił na scenę Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę. Ich przemówień nie było jednak w programie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Orkiestry z Kataru, Kanady czy Islandii zjeżdżają na londyński festiwal BBC Proms. Przed Londyńczykami 2 miesiące z muzyką klasyczną, ale nie tylko. Brahms i Mozart, Strawiński i Beethoven. Dużo tu fantastycznych rzeczy dla miłośników muzyki klasycznej, ale mamy też coś przystępniejszego dla tych, którzy dopiero wchodzą w ten świat. Mówiła BBC Katie Derham, prezentująca część koncertów, a zaczęło się tak. Chór i orkiestra BBC, a także Narodowy Chór Walii wykonały oratorium Królestwo Edwarda Elgara. Na liście są też m.in. Salome Ryszarda Strausa, bo obchodzimy 150. rocznicę jego urodzin. Setną rocznicę rozpoczęcia I wojny podkreśla obecność Requiem Brytana. Do tego pasja świętego Mateusza Bacha w wykonaniu berlińskiej orkiestry symfonicznej, ale także Kiss Me Kate. Marry me, marry me, marry me. Czyli muzyka z musicalu Cole Portera, stanowiącego adaptację szekspirowskiego Poskromienia złośnicy. Zabierze się za nią John Wilson Orchestra, czyli 2 w 1. Orkiestra symfoniczna plus jazzowy big band. Będą także szarpi druty. Od jakiegoś czasu swój kącik ma tu też muzyka popularna. Zagrają m.in. Pet Shop Boys oraz Paloma Faith. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A to był serwis Trójki. Niedziela ze słońcem, przelotny deszcz i burze tylko w północnej Polsce i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Gorąco, przeważnie od 27 do 31 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Wrapped inside. Kilka minut po 20 w liście osobistej to znakomity moment, żeby wrócić do naszego trzypłytowego prezentu, który jest dzisiaj główną płytą w programie. To Manic Street Preachers u Steve'a Lamacka na tak zwanym Evening Session. Nie będę ukrywał, bo ukazała się właśnie nowa ich płyta, że w tamtym okresie znacznie bardziej mnie przekonywali niż teraz, a nowa płyta niespecjalnie mi się podoba. Powiem wprost. To jeszcze raz z tej samej trzeciej płyty, na której Steve Lamacka sam wybrał 14 utworów ze swoich sesji radiowych. Katatonia. Telewizyjny tytuł tego utworu Mulder & Scully to oczywiście też znak tamtych czasów z lat 90. Przypominam, że rozdajemy wam dziś w liście osobistej 3 dwuosobowe karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Nasze pytanie kreatywne brzmi: prosimy o przetłumaczenie na język polski albo odwrotnie z polskiego na angielski nazwy któregoś z wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu. Powiem od razu, że jeżeli ktoś po 20.15, która właśnie mija, przyślę Andrzej Wkurzony jako tłumaczenie jednego z wykonawców tegorocznego festiwalu, to nie będzie się liczyło, natomiast jeżeli zarejestrujemy tego SMS-a, bo to jest akurat mój pomysł, a ja, jak wiadomo, udział w konkursie brać nie mogę, przed 20.15 jak najbardziej będzie uwzględniony. A teraz nasz dzisiejszy gość. Mróz przykrywa mapę lód, roztańczył się wiatr, gdzie spojrzeć garby zasłonił. jak pięciolini czerń. Półnutą jest kruk, ósemkami tysiące wron. Śnieg przykleja się do rzęs. Zamarzam na śmierć, już przestaje krąbić krew. A miałeś tu być, na styku ulic wstać. Pod kioskiem ruch, otoczonym garbami zasób. Chociaż rzeka w krze, gdy miasto skuwa lód. Spróbuj tak sam wpatrywać się jak kruk w gałęzi gnat lub jak z wroną tańczy wiatr. A miałeś tu być, na styku ulic wstać. Kioskiem ruch, otoczonym garbami zasób. Chociaż raz, jeden raz mógłbyś przyjść, być na czas. Ukorzeniam się tu, ja ukorzeniam się znów. Natalia Nykiel powiedziała przed chwilą, że z zainteresowaniem słucha własnych utworów, bo dawno nie słyszała. Tak było naprawdę? Wiesz co, teraz jakoś tak nie miałam trochę czasu. Jakoś miałam teraz sesję i byłam po prostu zawalona robotą i tak teraz słuchamy tych piosenek. Ja tak, kurczę, faktycznie, dawno do tego nie zaglądałam. Poprawiłabyś coś? Nie. To jest chyba najważniejsza w tym wszystkim informacja. Natalia, chciałem cię zapytać przede wszystkim o to, jak z perspektywy czasu oceniasz tą niesamowitą, dość dla mnie przynajmniej, drogę, którą przeszłaś od początków zajęcia się muzyką, po to, gdzie jest, po to miejsce, w którym jesteś teraz, bo to jest w takim skrócie myślowym, gdyby to potraktować, no, przedziwna droga. Twoje początki były zupełnie inne. Przypomnij, jakie. Faktycznie. Zaczynałam tak naprawdę od piosenek religijnych. Jak była mała, babcia uczyła mnie śpiewać i mój pierwszy występ był na ambonie w kościele. Potem przechodziłam na przykład, nie wiem, okres buntu gdzieś tam w gimnazjum, ubierałam się na czarno, słuchałam metalu, jeździłam na jakieś takie metalowe koncerty. Sama grałam w zespole rockowo-metalowym. No i teraz jestem w momencie elektroniki, gdzieś tam w międzyczasie się soul pojawił. Poezja śpiewana przede wszystkim, tak? To nawet był dość ważny element. Tak, to był chyba najważniejszy element w tej takiej drodze, bo ja się wtedy tak naprawdę zaczęłam uczyć tej muzyki, uczyć ją odbierać i tak naprawdę to mi chyba dało najwięcej. Ja się cieszę bardzo, że miałam okazję jakby przejść przez te wszystkie gatunki, bo mogę teraz czerpać z nich to, co najlepsze i gdzieś tam wykorzystywać w jakichś takich smaczkach. To pewnie jest droga, której ci można zazdrościć, bo trudno ją polecić, bo ona nie jest do wymyślenia. To albo się zdarzy, albo nie, ale mogłaś, tak rozumiem, z każdej z tych przygód muzycznych wziąć coś innego, nie wiem, z metalu energię, natomiast z poezji śpiewanej, która jest no, dość daleka od tego, co teraz robisz, pewną precyzję, szacunek dla tekstu, dla podania tego tekstu, śpiewania, no bo tam się nie bardzo da oszukać, prawda? Tam dokładnie. Nie można mruczyć pod nosem. Właśnie to jest najlepsze w poezji śpiewanej, że ja się zakochałam w takiej, tej ciemniejszej stronie poezji śpiewanej, nie takiej stereotypowej, że z gitarą, jakieś wzniosłe teksty, tylko w takiej bardziej... Nick Cave. Tak, Nick Cave, wczesny Piotr Rogucki, praktycznie na każdym konkursie śpiewałam jego piosenkę. Śpiewałam właśnie Nicka Cave'a, Przekleństwo Millhaven, The Marczyk, Rebekę, uwielbiam. Fajne jest to w poezji śpiewanej, że nie liczy się tak naprawdę, czy zaśpiewasz to czysto, czy poprawnie, tylko jak na przykład takim delikatnym fałszem okażesz jakąś taką emocję, którą widz od razu wyłapie i to jest wtedy prawdziwe. I to jest fajne. To jest fajne z tego, z poezji śpiewanej to można wyłapać fajnego. Pewnie też kontynuując to, co zaczęłaś teraz, tą myśl, pewnie też duże pole do różnej interpretacji tego samego tekstu. Tak, dokładnie. I tam można by praktycznie zrobić koncert na jednej piosence, jeżeli wykonawcy byliby na tyle z wyobraźnią, że mogliby się gdzieś tam poodróżniać, prawda? To teraz sobie posłuchajmy Wilka, a potem wracamy. Detonuj słów, motyle. Nie pozwól, by samotność ogłuszyła choć na chwilę. Niech pusty śmiech w architekturę wnętrz zamienia się, a w siatkę znaczeń rozpada lęk. Moje serce jest wilkiem i nigdy nie chcę spać. W mojej głowie dom wiatru i nie przestaje wiać. I coś mi każe biec, znów mi każe biec, a ja obok siebie chcę. Nie każe biec, znów mi każe biec. imieniu programu Lista Osobista bardzo dziękuję za tą przedpremierę, bo płyta wychodzi dopiero za ile? 2 miesiące? Tak, tak, we wrześniu. We wrześniu. Ale słuchamy wersji ostatecznych. Być może jest to nagroda za to, że porozmawialiśmy na temat tej płyty po raz pierwszy jakiś czas temu. Bardzo dziękuję. Słuchaj, mówiliśmy o tej drodze, którą przeszłaś po poezji śpiewanej, a przed tą płytą no, był jeszcze program telewizyjny. No, coś tam było. Ja jestem znanym sceptykiem, jeżeli chodzi o te programy. Ty jesteś jednak dowodem na to, że można się obronić, ale czy to jest łatwe? No bo gdybyśmy porównali pewnie to, co robiłaś w programie, a płytę, to jest to niemała ziemia. Czyli można jakoś, powiem to tak dość cynicznie, wykorzystać ten program dla swoich celów, no bo on jednak coś ci daje. Nie wiem, pewnie daje ci oswojenie się z trudną, stresującą sytuacją. Tak, z jakąś tam szybką decyzją. Z tym, że ktoś no, mimo wszystko tobą kieruje i tak dalej. Jesteś na to odporniona, ale pewnie nie każdemu tak łatwo pójdzie. Ty miałeś, nie wiem, trochę szczęścia albo jesteś wewnętrznie tak skonstruowana, że dałeś radę. Znaczy szczęścia to na pewno, to mi siostra zawsze takie przysłowie opowiada, jak wszystko zaliczam i że głupi ma zawsze szczęście, ale tak na dobrą sprawę w programie wydaje mi się, że trzeba wiedzieć, czego się chce. Bo ja jakoś tak mi się wydaje. Na początku mogłam być trochę tak niezdecydowana, ale już w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i... Bo inaczej ktoś za ciebie zadecyduje. Tak, dokładnie. Tak? Jeżeli ktoś wyczuje u ciebie, nie wiem, słabość, niepewność... Jakąś niepewność, to już kaplica. I na przykład jak już skończył się program, to już stwierdziłam, że teraz to już skończyły się żarty i faktycznie, żeby teraz coś zdziałać, to muszę dokładnie wiedzieć, czego chcę. I, no i tak się zaczęło. I od razu wiedziałam na przykład, że chcę współpracować z Foxem. Jeżeli miałam potem... mieliśmy robić sesję okładkową na płytę, to ja też nie czekałam po prostu, aż ktoś mi powie, słuchaj, ten jest fajny fotograf. Tylko od razu znalazłam w internecie tego, kto mi odpowiadał. Sama szukam jakichś inspiracji, żeby naprowadzić ludzi, z którymi współpracuję, na to, czego ja chcę, a nie czego oczekuję od mnie wytwórnia. I wydaje mi się, że ja właśnie w programie nauczyłam się takiego trochę decydowania o swoim losie, że zwracania uwagi na to, że to tak naprawdę są moje kroki, a nie kogoś, że nikt mi nie ma prawa mówić, co ja mam robić i że po prostu trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie można być takim potulnym i dawać się gdzieś tam w jakieś szufladki wsadzać. To wróćmy jeszcze do momentu, w którym powiedziałeś, że wiedziałeś od razu, że chcesz pracować z Foxem. Tak. Ale wiedziałeś, zanim go spotkałaś? Tak, zanim spotkałam. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię jego twórczość solową. Płytę z Marią Peszek też uwielbiam. Tak, i od razu wiedziałam, że po prostu Fox to jest jedyna tak naprawdę osoba, z którą ja mogłabym spokojnie współpracować. No i zadzwoniłam do niego. Spotkaliśmy się na openerze pierwszy raz. Najśmieszniejsze jest to właśnie, tak dzisiaj sobie przypomniałam, że w ogóle siedliśmy na trawie, wypiliśmy sobie piwo i nawet nie rozmawialiśmy nic jakby o kwestiach muzycznych, tylko jakoś tak... Poznawaliście wszystko, się. Tak, wszystko dookoła, tylko nie zahaczaliśmy o muzykę. I potem jak spotkaliśmy się pierwszy raz w studiu, to od razu powstał pierwszy kawałek i to był właśnie Wilk, który przed chwilą mogliśmy słyszeć. Mówiłeś, że wiedziałeś od razu, że chcesz pracować z Foxem. Czy bardziej cię przekonało to, co robił z innymi, czy twórczość solowa? Bo ja zawsze mam wrażenie, że Fox jest w sytuacji człowieka o gołębim sercu, który strasznie dużo czasu poświęca innym, a ma trochę mało czasu dla siebie, prawda? To prawda, to zgadzam się. Bardziej jednak solowa, bo ja bardziej chciałam iść w elektroniczne rzeczy i w żaden sposób nie chciałam być w ogóle porównywana z Marią Peszek, bo to nie są... Znaczy, ja lubię jej słuchać, ale nie chciałabym sama jakby w tym kierunku iść. Uważam, że to nie jest... Ma bardzo mocną indywidualność i pójście w tą stronę. Tak, nie, to w ogóle dlatego ja... Fox też jest specyficzny, jakby słychać w których kompozycjach, gdzie on tam się udziela po prostu z daleka, ale jednak te jego solowe płyty bardziej zaważyły o tym, że chciałam z nim pracować. Bo jak słucha się twojej płyty, a ja miałem okazję posłuchać, to rzeczywiście wydaje się, że ona jest dość bliska temu, co Fox robi na co dzień jednak. To jest troszkę tak, nie zrozum mnie źle, ale to jest troszkę tak, jakbyście się spotkali na zasadach, no nie tego, że on jest usługowy dla ciebie, tylko współpracy po prostu, tak, że tak, robicie tak, razem, tak. Razem płytę, tyle, że on nie śpiewa na co dzień po prostu, prawda? Tak, dokładnie. My właśnie najpierw, zanim się jeszcze spotkaliśmy, to spisaliśmy, wymieniliśmy się po prostu na Facebooku linkami na YouTubie jakieś piosenek, które nam się podobają i okazało się, że jakby bardzo podobnie jakieś mamy zainteresowania bardzo podobne, więc... Więc to nam po prostu zagrało, ta współpraca nam bardzo dobrze zagrała i faktycznie na takiej zasadzie partnerstwa, a nie na tym, że Fox coś robi, ja przychodzę i albo tak, albo nie, tylko siedzimy razem i robimy to wszystko razem. Coraz bardziej czuję się przekonany, że coś w tym, co twoja siostra ci powtarza, jest. Natalia Nykiel na 2 miesiące przed wydaniem nowej płyty myśli już o tym, żeby tą płytę zagrać na żywo. Opowiedz trochę o koncertach, które planujecie. Tak naprawdę teraz mamy taki bardzo pracowity okres, bo przez całe wakacje przygotowujemy się do tych koncertów. Czyli przez całe wakacje nie macie wakacji. Tak, przez całe wakacje nie mamy, dokładnie. Będzie dużo niespodzianek, bo no, szykujemy dużo niespodzianek, nie będę mówić jakich. Ale powiedz coś o zespole. O zespole... No, to będzie taki zespół. Generalnie gramy w składzie 4-osobowym. Ja, basista, klawiszowiec, perkusista. Zamysł jest taki, znaczy ja miałam taki zawsze zamysł, że płyta to jest jedno, tak? Tam wiadomo, to jest praca, którą parę miesięcy robiliśmy, ale chciałabym dojść do takiego, znaczy dojść do takiego momentu. Chciałabym, żeby te koncerty jednak nie były odśpiewaniem tego, co jest na płycie, tylko żeby było jeszcze więcej. Żeby ten widz, który przychodzi na koncert, miał poczucie, że kurczę, że naprawdę ta dziewczyna... Płytę może posłuchać w domu. Tak, że ta dziewczyna daje z siebie wszystko, że tu jest tego więcej. I właśnie tak ostatnio się zastanawiałam, że takim naprawdę sukcesem dla mnie będzie, jeżeli ktoś przyjdzie na mój koncert, ktoś, kto totalnie mnie nie zna i po tym koncercie stwierdzi, że kurczę, chce mieć jej płytę. To dla mnie będzie tak naprawdę największy sukces, bo nie wiem, bo tak naprawdę przekonam go naprawdę tą żywą taką energią na żywo. Powiem przekornie, że jak energii będzie za dużo, to się płytą rozczaruje potem. No. Nie, oczywiście. To był żart. No, to był żart. Wiesz co, ta droga przez koncert do kupienia płyty jest teraz chyba najbardziej powszechna i naturalna na świecie. Tak się jakby porobiło, że rzeczywiście koncert musi przekonać, bo zakup płyty stał się teraz no, taką trudną decyzją poważną, prawda? Tak. Więc rzeczywiście to trzeba dać z siebie wszystko. Czy z tego wynika, że będziecie grać na koncercie więcej niż płyta? Nie mówię teraz o rozbudowaniu utworów, tylko repertuarowo. To będzie płyta plus, tak? To będzie płyta plus, ale na razie mamy w planie covery. Wiadomo, że w międzyczasie mam nadzieję, że wyjdą jakieś nowe numery, więc też pewnie gdzieś tam wpleciemy, ale to póki co jest płyta plus covery, jakieś tam małe niespodzianki. Okej. Okay. Połowa września płyta i zaraz potem ruszamy. Tak, od razu ruszamy. Natalia Nykiel, bardzo dziękuję za tą przedpremierę w liście osobistej. Jeszcze raz na koniec trochę niespodzianka, jeżeli chodzi o tą płytę. Tak żyć, że rzeźbisz mój los. Decyduję ja, nie może tak być, że kradniesz mój głos, bo żyje się raz. Fox i Natalia Nykiel. Trzymamy kciuki, to jeszcze całe 2 miesiące. Mówiła Natalia przed chwilą o tym, że na żywo trzeba grać trochę inaczej. W studiach radiowych BBC było właśnie tak. Time. Wieczorna sesja Steve'a Lamaca i Eco Belly. Przypominam, że rozdajemy jeszcze przez 45 minut trzy dwuosobowe zaproszenia, karnety na cały tegoroczny festiwal. Nasze dzisiejsze pytanie to kreatywne przetłumaczenie na język polski nazwy któregokolwiek z obcojęzycznych wykonawców tegorocznego festiwalu, któregokolwiek. Dopuszczalna jest też na waszą prośbę możliwość w drugą stronę. Moim zdaniem to znacznie trudniejsze zadanie, ale jeżeli ktoś by chciał, zapraszam. Eklektycznej płyty Morrissey'a odcinek numer 2, tym razem Istanbul. When he first cried, his mother died. When he was born, I was too young. The father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. Oh, Istanbul, give me back my brown-eyed son. Jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. Secret streets in disbelief, little shadow shows the lead. Prostitute, stylish and glum, in amongst them you are one. Identify the kid as mine. Nie będę ukrywał, że mam słabość do Boba Molda i w zasadzie wszystkiego, co robi. Niemniej jednak ta jego nowa rozliczeniowa płyta Piękność i Ruina strasznie mi się podoba. To mój ulubiony jak na razie utwór. Warto wsłuchać się w tekst o umiejętności wybaczania. Teraz przypominamy Venus Flytrap. It was a really troublesome night. I still feel that pain. I walked down the street when I'd lose my way. She's not the girl that you could rate. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll, alright. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Kick out the old jail, I can feel this girl. Drink you out of mess, you said. Inside of me, nothing you can stop. No matter what I see, invincible disease begins to lead me to sin. Over and over and over again. Kick out the road, yeah. I can feel this gear. Kick out the road, yeah. Feel this girl, kick out the road, yeah. I can feel this girl, kick out the road, yeah. I can feel this girl. I teraz nie po raz pierwszy w liście osobistej po zespole Venus Flytrap ich ojciec chrzestny. Całego zespołu, ale także wokalisty. Jack White chyba nas lubi. Mówię o naszym kraju, ale także o trójce, dlatego że tak często graliśmy Would You Find For My Love, że Jack się w końcu ugiął i zrobił z tego właśnie utworu swojego nowego singla. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści blokują dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu. Świat obiegają wstrząsające zdjęcia, na których widać m.in. ciała ofiar. Holenderskie władze apelują o pomoc do Władimira Putina. Moskwa oskarża Zachód o prowadzenie wojny informacyjnej. W tym serwisie Trójki także o akcji, która ma zmienić nastawienie posłów do osób niepełnosprawnych. Premier Holandii mówi, że Władimir Putin ma ostatnią szansę, żeby udowodnić, iż naprawdę chce pomóc ratownikom w dotarciu do ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Podkreśla, że podobnie uważają przywódcy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Australii. Mark Rutte rozmawiał dziś z rosyjskim prezydentem. Spotkanie określił jako bardzo ostre. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem zdjęcia obrazujące całkowity brak szacunku w miejscu tragedii, powiedział holenderski premier. W katastrofie samolotu zestrzelonego w czwartek na wschodzie Ukrainy zginęło 193 trzech Holendrów. Kijów twierdzi, że rakietę w stronę cywilnej maszyny wystrzelili rosyjscy specjaliści wojskowi, kierowani przez osobę o pseudonimie Miner, a rozkaz jej odpalenia wydał przywódca grupy bojowników kontrolujących miasto Gorłówka, obywatel Rosji Igor Biezler. Tymczasem Rosja oskarża Zachód o prowadzenie przeciwko niej wojny informacyjnej. Rosyjskie MSZ jest oburzone sugestiami, że to Moskwa jest odpowiedzialna za zastrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Rosyjscy politycy i znaczna część komentatorów nie wierzy, że samolot mogli zestrzelić separatyści. Zaprzeczają też, jakoby Moskwa dostarczała donieckim separatystom broni. Jest nam przykro, że rozpętano przeciwko nam informacyjną wojnę, oświadczył wiceminister obrony Rosji Anatolij Antonow. Wywołuje zdziwienie i gorycz, że niektórzy ludzie za granicą próbują grać tą tragedię. Już wskazują winnych, wytykając palcem Rosyjską Federację, rosyjskie siły zbrojne i bojowników z Donbasu. Wydaje mi się, że to kontynuacja informacyjnej wojny, którą od wielu miesięcy prowadzi się przeciwko Rosji. W wywiadzie dla telewizji Rosja 24 Anatolij Antonow zażądał od władz w Kijowie informacji na temat systemów rakietowych obrony przeciwlotniczej i lotu zestrzelonego samolotu. Moskwa domaga się też rzetelnego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Trwa akcja, której celem jest uwrażliwienie posłów na potrzeby osób niepełnosprawnych. Chodzi o biura poselskie. Dzisiaj w większości niedostępne dla osób, które poruszają się na przykład na wózkach inwalidzkich. Młodzi niepełnosprawni ludzie z Warszawy wskazują na bariery architektoniczne i bariery tkwiące w głowach polityków. O pomoc proszą m.in. europosłów. Izabela Sopalska, autorka bloga Kulawa Warszawa i Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier sprawdzili dostępność 30 biur poselskich w Warszawie. Tylko dwa z nich były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaznaczyli jednak, że problem kulawych biur poselskich dotyczy całego kraju. Czuję taką potrzebę, żeby takie biuro było dostępne. Nie tylko dlatego, że ja może będę chciała przyjść, ale też dlaczego posłowie nie mieliby zatrudnić osób z niepełnosprawnością. Jeżeli pieniędzy nie wystarczą,